صدیقین جو ہوتے ہیں وہ خلوت پسند ہوتے ہیں، یہ جلوت پسند ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹس، محفل میں یہ خوش رہیں گے، اکیلا پن ان کو بہت بھاری گزرتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ غور و فکر کے عادی نہیں ہوتے اور کچھ اپنے معاشرے کے تعصبات کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، انہیں نبی کی دعوت کو سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں، حضرت حمزہ انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، خالہ داد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی بھی ہیں، کہ 6 سال بیت گئے ہیں، سوچا ہی نہیں بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، سوچا ہی نہیں، اپنی تیر کمان لیے نکل گئے، شکار کر رہے ہیں، وہیں پہ بھون بھون کے کھا رہے ہیں، یہی ان کی ہابی تھی۔ جیسے حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ کا بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہی نقشہ تھا۔ 6 سال لگ گئے، سوچا ہی نہیں، اور سوچا بھی ہے تو کس طور سے، جذباتی طور پر برسٹ ہوئے۔ ایک روز شکار سے واپس آیا، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ صوبیا وہ لونڈی جس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا، حضور کو بھی اور ان کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے جہاں وہ اپنا پرا جمائے بیٹھا تھا، اس کے سر پر جا کر کمان ماری، سر پھٹ گیا اس کا، کہا تم نے یہ کیا ہے، اچھا تم اس کے خلاف ہو، چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں، آؤ میدان میں۔ جذباتی انداز میں، یہ غور و فکر کا معاملہ نہیں تھا، جذباتی تھا۔ یہی معاملہ حضرت عمر کا ہے، تلوار لے کر نکلے ہیں، ننگی تلوار، آج تو گردن اڑا کے آؤں گا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کل کل ہر گھر میں لڑائی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بھائی بھائی سے کٹ گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی، یہ محمد نے کیا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا، لہذا آج تو قصہ پاک کر کے آؤں۔ وہ بھی اسی طرح کے تھے، پہلوان قسم کے آدمی، ادھر اس کو کندھا مارا، ادھر اس سے لڑے، ادھر اس سے کشتی کر رہے ہیں، اس طرح کے آدمی تھے۔ اب حضرت حذیفہ درمیان میں مل گئے، کہاں جا رہا ہے عمر، کیا آج محمد کا بس میں قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لا چکے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، ان کا تم محمد کو جا رہے ہو قتل کرنے، اپنی بہن اور بہنوئی کو تو جا کے دیکھو، وہ ایمان لا چکے، فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید۔ اب جو انہیں غصہ چڑھا ہے، آگ بگولا ہو کر آئے، دروازہ پیٹا ہے، وہاں اندر میاں بیوی بیٹھے ہوئے، سورہ شعراء کی آیات، سورہ طہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی، اور حضرت خباب بن الارت آئے تھے وہاں پہ انہیں پڑھانے کے لیے، تو پڑھا رہے تھے، معلوم ابو عمر آ گیا، انہیں تو کہیں چھپایا، دروازہ کھولا، کیا پڑھ رہے تھے تم یہ، چپ، بہنوئی کے تھپڑ مارا زور سے، بہن درمیان میں، اس کے تھپڑ مارا، بہن کا ایک جملہ، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہم نہیں چھوڑنے والے، موم ہو گیا۔ یہ صنف نازک، اس میں اتنا دمخم کہاں سے آ گیا؟ عرب کے اس معاشرے میں عورتوں کا مقام کیا تھا؟ ان کی کوئی حیثیت تھی کہ مردوں کے سامنے بول سکے؟ اچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ، نہیں تم نجس ہو، وہ کلام پاک ہے تم نہیں پڑھ سکتے، نہاؤ، غسل کرایا، پھر سورہ طہٰ کی آیات پڑھی، مان لے آئے، جو تلوار ننگی کر کے دے جا رہے تھے اس کو، جیسے غلاموں کا رواج تھا کہ وہ تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکاتے تھے، وہ لٹکا کر لے کر گئے۔ یہ شہداء ہے ہماری امت کے، عظیم ترین صدیق ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، اور عظیم ترین شہداء حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے آخری مرحلہ میری گفتگو کا، جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا اور ساتھ دینے میں یہ شہداء آگے نکل جاتے ہیں، صدیقین پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ غور و فکر کرنے والے، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف، تو یہ جو ہوتے ہیں شہداء یہ سر بکف والے لوگ ہیں، تو یہ آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر لہذا حضرت عمر کے ایمان لانے پر پھر مسلمانوں نے مسجد کے اندر آ کر اور کھلا سینے کعبہ کے اندر آ کر نماز پڑھی، اور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو اعلان کر، باقی چھپ کے نکلتے تھے صحابہ، چھپ کر، پتہ لگ جائے کسی کو، اور آپ نے آ کر وہاں دو رکعت نماز پڑھی اور کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو آئے اس پہاڑ کے پیچھے میرا مقابلہ کر لے، روک لے مجھے۔ تو یہ تھے حضرت عمر۔ لیکن اب جو بات کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ساتھ دیا اور اس میں اپنی جانیں دے دی، اس کام میں، اس شہادت علی الحق میں، اس شہادت علی الناس میں، اس شہادت للہ میں اپنی جانیں دے دی، وہ گویا کہ کوالیفائی کر گئے کہ انہیں شہید کہا جائے، گواہ اللہ کا کہا جائے۔ اب حضور کی آنکھ بند ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی اگریو پارٹی کون سی تھی؟ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، جن کو کہ حضور کے آخری سال جو تھا زندگی کا، اس میں جو یہ دھمکی دے دی گئی تھی، چار سال، چار مہینے کی مہلت ہے، ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل عام ہو جائے۔ اب وہ جو سر اپنا دبک کر بیٹھ گئے تھے، اب وہ کھڑے ہوئے۔ دس از دی ٹائم ٹو اسٹرائک بیک۔ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، زکات نہیں دیں گے، ارتداد، نوٹ کیجئے میری بات، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور حضور کے انتقال کے بعد یخرجون من دین اللہ افواجا، نکل گئے اللہ کے دین سے فوج در فوج۔ یہ وقت تھا، ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، آہنی عزم والا شخص، بہت منحری سے انسان، کمزور سے انسان، رقیق القلب انسان، لیکن عزم کوہ ہمالہ والا تھا اندر، جنگیں کی ہیں۔ عمر جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے مصلحت، دیکھیے آپ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے حضور نے تیار کیا تھا، آپ نے کہا میں کیسے روک لوں، آپ نے نئے نبوت کے جو ماننے والے ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ مرتد ہیں، کرنا ہوگا، لیکن ان زکات والوں سے آپ نرمی برتیں، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا ہے، نماز کا انکار نہیں کیا، زکات کا بھی انکار نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر اپنی زکات جمع کریں گے، اپنے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر حضور کے زمانے میں یہ اونٹ جب دیتے تھے زکات کے، اور اس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور آپ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں جنگ کروں گا۔ ایوبدل الدین وانا حی، یا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں۔ بہرحال یہ جو پہلی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی، اسے حضرت ابو بکر کی فضیلت، ان کا جو، یوں سمجھیے کہ وہ پوری بات جو ایک دفعہ پھیل منتشر ہو گئی، حجاز کے چند شہروں تک اسلام رہ گیا تھا، پورا عرب باغی مرتد، کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر۔ حضرت عمر کے زمانے میں اب جو جہاد ہوا ہے، قتال ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ اگریوڈ کون تھے؟ ایرانینز۔ دو سپر پاورز تھیں، رومن، اس کی تین میں سے دو ٹانگیں توڑ دی تھیں، تیسری انٹیکٹ تھی۔ تین ٹانگیں کون سی تھیں؟ نارتھ افریقہ پورا اس کے پاس تھا، وہ نکل گئے، ویسٹ افریقہ، شام، ترکی، فلسطین کا علاقہ اس کے پاس تھا، وہ نکل گیا، مسلمان لے گئے، اب رہ گیا یورپ کا، ایسٹرن یورپ۔ لیکن سلطنت ایران کی دھجیاں بکھر گئی، ختم، نسیہ منسیہ، اگریوڈ پارٹی۔ تو دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ ایران سے آئی، ایرانی نیشنلزم، ایرانوں میں بڑا غرور تھا، اپنے वो तो फिरदौसी मुसलमान तक कह गया है। जशीरे शितर खुर्दनो सोस मार अरब राम बजाइस आयत बकार कि तख्तिया तख्ते किया कर ना कुनद आरजू तफो बरतो है चरखे गर्दा तब वो ये अरब ये उज्जड़ ये सोसमार गो का गोश्त खाने वाले और ऊंट का दूध पीने वाले आज उनकी ये मजाल हो गई है कि तख्ते कियानी ये एम्पायर ईरानियन आज उस तख्त की आरजू कर रहे हैं। तफो बरतो है चरखे तरफा गर्दा तफो उड़ गए परखचे उड़ गए। उसने हुजूर का नामा मुबारक चाक किया था सल्तनत चाक हो गई। अब ये जो इनके अंदर था प्राइड ऑफ नेशनलिज्म उसने हजरत उमर को शहीद किया। अबू लूलू फिरोज एक मजूसी ईरानी और एक ईरानी जनरल हरमुजान इनकी साजिश। यह हरमुजान कितना चालाक था जरा नोट कीजिए। इसके खिलाफ बहुत से मुकदमात थे और जब पकड़ा गया तो इसका कत्ल होना था। कत्ल के लिए ले आया गया हजरत उमर की अदालत में सामने। हीला किया इसने, उन्होंने कहा मुझे जरा पानी पिला दो। ठीक है माओ भाई पानी कटोरा हाथ में लेकर, पहले मुझे ये जमानत दो कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं मुझे कत्ल नहीं करोगे। हाँ हाँ हाँ तुम पी लो पानी, हम नहीं कत्ल करेंगे, पानी पी लो। कटोरा फेंक दिया, करो कत्ल मुझे अब, जब तक मैं ये पानी नहीं पी लूं तुम मुझे कत्ल नहीं करो। कहां से लाओगे वो पानी अब? छूट गए। लेकिन फिर जो साजिश की है अबू लूलू के जरिए से, अबू लूलू गुलाम थे किसी साहबी के, उन्होंने मुकातबत की हुई थी कि इतना अगर तुम पे करते रहोगे तो इतने अरसे में तुम्हें मैं आजाद कर दूंगा। आके हजरत उमर से शिकायत की कि बहुत ज्यादा मुझ पर रकम डाली हुई है उन्होंने। हजरत उमर ने पूछा तुम काम क्या क्या जानते हो? भाई ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं। फरमाया फिर ये ज्यादा नहीं है। और देखो उसने कहा था मैं चक्की भी बनाता हूं, एक चक्की मेरे लिए भी बनाना। कहा आपके लिए तो मैं वो चक्की बनाऊंगा जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। वो शख्स जिसने कत्ल किया होगा हजरत उमर। समझा यह गया था कि ये इस पिलर पर खड़ा हुआ है सारा दीन का निजाम। उमर उमर वाकईतन अजीम तरीन शख्सियत। आपको मालूम है कि डॉक्टर माइकल हार्ट जो 100 पूरी दुनिया के अजीम इंसानों का जो उसने चुनाव किया है 100 का अजीम तरीन इंसानों का, नंबर 1 पर हुजूर है तो नंबर 50 पर हजरत उमर है। मुसलमान और कोई शामिल नहीं है।